نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چھٹے پارے کا رکوع نمبر 15 ہے، جو بنیادی طور پر چند آیات ہیں، آیت نمبر 78 سے لے کر 82 تک. پارا نمبر 6 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 78 to 82. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل میں سے، على لسان داود، اوپر زبان کے داود کی، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی، ذالک، یہ، بما عصوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانو، اور تھے وہ، یعتدون، حد سے بڑھ جاتے، کانو، تھے وہ، لا یتناہون، نہ روکتے ایک دوسرے کو، ام منکرن، برائی سے، فعلو، انہوں نے کیا اس کو، لبئس، البتہ کتنا برا ہے، ما کانو، جو تھے وہ، یفعلون، کرتے. ترا کثیرن، تم دیکھو گے بہت ساروں کو، منہم، ان میں سے، یتولونا، دوستی کرتے ہیں، الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، لبئس، ما، البتہ کتنا برا ہے، جو، قدمت، آگے بھیجا، لهم، ان کے لیے، انفسهم، ان کے نفسوں نے، ان سخط اللہ، یہ کہ ناراض ہوا اللہ، علیہم، ان پر، وفی العذابی، اور عذاب میں، ہم وہ، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں. ولو کانو، اور اگر وہ ہوتے، یؤمنون باللہ، ایمان لاتے اللہ پر، والنبی، اور نبی پر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الیہ، اس کی طرف، متخذوہم، نہ وہ بناتے ان کو، اولیاء، دوست، ولكن لكن كثيرا منهم بہت سے ان میں سے فاسقون نافرمان ہے. لتجدن البتہ تم ضرور پاؤ گے اشد الناس سب سے زیادہ سخت لوگوں میں سے عداوتن دشمنی میں للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے الیہود یہود کو والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ولتجدن اور البتہ تم ضرور پاؤ گے اقربهم سب سے قریب ان میں سے مودتن دوستی میں للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے الذين ان لوگوں کو قالوا جنہوں نے کہا انا نصارا بے شک ہم نصارا ہیں ذالک یہ بأن بوجہ اس کے بے شک منہم ان میں سے قسیسین علماء ہیں ورحبانن اور درویش ہیں وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ لا يستكبرون نہیں وہ تکبر کرتے بس جی.